zdanje mi je kako me ljubi. U bašti najlepši boja, nežno i tiho mi šapće, želim da budem tvoja. Nežno i tiho mi šapće, želim da budem tvoja. Pomozi Bože, usliši želju, za uvek da me ljubi. Dok telo moje i usne gore, ne želim da se budi. Pomozi Bože, usliši želju, za uvek da me ljubi. Dok telo moje i usne gore, ne želim. Zdanje mi je kako me ljubi, poljubcem dušu uzima. O Bože, učini nešto, da stan postane java. O Bože, učini nešto, da stan postane java. Pomozi Bože, usliši želju, za uvek da me ljubi. Pomozi Bože, usliši želju, za uvek da me ljubi, dok te...